Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhi Kartik Mas, jiska dusra adhyatmik naam hai Damodar Mas, chal raha hai. मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना. तो भगवान की भक्ति करने के लिए साधु संघ की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है. कुछ शर्त है, कुछ विधि है और निषेध है, जिसके पालन करने से भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में उन्नति होती है. तो वैष्णव जीवन में एक विशेष विधि है जो दामोदर व्रत कहते हैं. भगवान कृष्ण के अनेक नाम है जिसमें कुछ प्रसिद्ध है, हरि, नारायण, माधव, गोपाल, गोपीनाथ, गोविंद, वंशीधारी, मुरलीधर, गोकुलानंद, मदन मोहन इत्यादि. वो सब प्रसिद्ध नामों में एक और भी है जो भगवान और भगवान के भक्तों के बहुत प्रिय नाम है, दामोदर. इस नाम का अर्थ है कि यशोदामाई जो भगवान की माता है, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वे सबके पिता माता है. परंतु उनकी दिव्या अचिंत्य लीला विस्तार करने के लिए वे एक शिशु रूप, हम बोलते ग्रहण करते, ग्रहण नहीं करते कृष्ण, वे सदैव बाल्य लीला अभिव्यक्त करते हैं. और उनकी दिव्या बाल्य लीला में एक विशेष लीला है जो भक्तों की अति प्रिय लीला है, वो दामोदर लीला है, जिसमें आप सब जानते हैं, आशा है कि एक बार शिशु रूपी भगवान जो असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ है, एक छोटा सा दुर्बल शिशु जैसे लीला विलास करते हैं वृंदावन धाम में. तो आप सब जानते हैं कृष्ण, बाल कृष्ण का एक विशेष लक्षण है कि वो बहुत दुष्ट है. श्रील प्रभुपाद, मेरा एक गुरु भाई को एक नाम, दीक्षा नाम रखा दुष्ट मोहन. उनका व्यवहार सात्विक नहीं है. कृष्णा का व्यवहार दुष्ट है, लेकिन वो दुष्टामी, वो साधारण दुर्धा लोग जैसे नहीं है. भगवान कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लेकिन उनका एक और नाम भी है, अमोघ लीला. कृष्ण की लीला में कुछ दोष, त्रुटि, गलत, अन्याय कुछ नहीं है. भगवान कृष्ण सब कुछ जो करते हैं साधारण परिप्रेक्ष्य में अन्याय होते हुए भी वो सब कुछ जो वे करते सब कुछ पूजा है। इसलिए आज तक हम दामोदर लीला और इस माइनर के अंत में रास लीला ये सब लीला की पूजा करते हैं। जो दामोदर लीला इस ऐसे थी कि एक बार भगवान जो एक साधारण शिशु जैसे ब्रज धाम में लीला विलास करते हैं, उन्होंने एक उलूखल रखे। आप सब जानते हैं उलूखल क्या है, आजकल कोई इसको इस्तेमाल नहीं करते, सब दुकान से आटा खरीद लेते हैं। लेकिन पूर्व काल में हर घर में एक उलूखल था। इसका काम है अनाज को पीसना, गेहूं का दाना को गुड़ क्या बोलते हैं पाउडर बनाना, आटा बनाना। तो भगवान कृष्ण उसको लगे उसके ऊपर जाके वो मक्खन जो ऊपर से क्या बोलते हैं वो क्या वो कहते हैं ना क्या बोलते वो ढाबा था मटका, हाँ एक मटका मटका वो मखान का डाबा वो मटका उसको तोड़ के मखन चौरी लिया के मखन चौर कृष्ण का एक प्रसिद्ध और प्रिय नाम है मखन चौर। और सब बंदर को भी दिया। लेकिन कृष्णा जानते थे कि मैं जो करता हूं उससे यशोदा माई प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कृष्णा मक्खन चोरी करने का समय बहुत डर लग रहा था कि यशोदा माई आएगी। और यशोदा माई आई लाठी लेके, इसलिए भगवान कृष्ण यशोदा माई से भयभीत होकर भाग गए थे। तो ये आश्चर्य है कि वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, नमाम ईश्वर इस दामोदर राष्ट्र कीर्तन में वो पहला दो शब्द है नमामि ईश्वर। दामोदर कौन है? ईश्वर। असंख्या ब्रह्मांडों के ईश्वर, वे सर्वशक्तिमान है, परंतु उनकी लीला में वे एक दुर्बल असहाय शिशु जैसे उनकी माता से भाग जाते हैं। और कौन समर्थ है कृष्ण को पकड़ना? अनादिकाल से बहुत बहुत योग्यां बहुत दीर्घ काल में कठोर तपस्या करके प्रयास किए, एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, परंतु ये सब योगियों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वो भगवान जो योग से यज्ञ से पुण्य कर्म से शास्त्र अध्ययन इत्यादि करने से प्राप्त नहीं होते हैं, वो भगवान यशोदा माई से भाग जाते हैं, मतलब वो सर्वशक्तिमान भगवान जो सबको नियंत्रण करते हैं और जो सब महान महान योगी और पुण्यशाली लोग उनका दर्शन के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो भगवान जो सबके नियंत्रण है, तो यशोदा से नियंत्रित जैसे लीला विलास करते हैं, तो पीछे से यशोदा माई भगवान कृष्ण को खींच के उनको यथार्थ शास्त्री देना चाहते, तो प्रयास किया यशोदा माई राशि से गोपाल को बंद, लेकिन उनका घर में जितने भी राशि थी वो काफी नहीं थी भगवान को बनने के लिए, तो पूरे जगत में वो सब राशि जो है काफी नहीं है भगवान को बनने के लिए, क्योंकि भगवान को बनना संभव नहीं है इस भौतिक जगत में, सब माया माया की राशि से बाधित होते हैं। त्रिभीर गुण माया भाई वाय इस एदमान मदा जगत, भगवद गीता में श्री कृष्ण और दैवी हेश गुणमयी मम माया दुराध्या, त्रिगुणों से सत्व रज तम, त्रिगुण गुण इस शब्द का दूसरा अर्थ है राशि, त्रिगुणों से सब बद्ध जी बाधित होते, कोई राशि समर्थ नहीं है कृष्ण को बनने के लिए, तो भगवान कृष्ण राशि से बाधित नहीं हुए यशोदा माई की प्रेम प्रीति से बाधित हो गए। गोपाल उन्होंने देखा कि मेरी माँ उब जाते, खेद होते कि मुझ इतना सब प्रयास करके भी मुझको बंधन नहीं कर पाए, तो इसलिए भगवान कृष्ण स्वीकार किए कि यशोदा माई मुझको बंधन करेगी, तो यही दामोदर लीला है। और उसके बाद यशोदा माई वापस घर के अंदर जाके कृष्णा फिर अकेले थे, और वो कैसे बंद किया यशोदा माई, वो उला काल पर कृष्ण को बंद किया और उसको लेके भगवान कृष्ण दो वृक्ष, एक विशेष वृक्ष की जाति है जिसका नाम है यमलार्जुन, बहुत लंबा है, दो वृक्ष और दो वृक्ष उलखल लेके दो वृक्ष को तोड़ दिया, वो दो वृक्ष से दो देव देवता कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नालकुबर प्रकट हुए, तो ये लंबा इतिहास है। इसका सारांश क्या है कि भगवान कृष्ण जो भगवान है सब उनके वश में है, परंतु वे स्वयं स्वीकार करते हैं उनके भक्तों की भक्ति से वशित होता। इस लीला में हम भगवान का भक्त वात्सल्य देखते हैं और यशोदा माई की शुद्ध वात्सल्य देखते हैं। इस दामोदर लीला इस महीने में एक्चुअली दिवाली का दिवस पर अभिव्यक्त हुए, और इस पूरा महीने में हम दामोदर अष्टक कीर्तन गाते हैं। शास्त्र में लिखे कि जो लोग भक्ति पूर्वक दामोदर मास में दामोदर राष्ट्रीय गाते हैं और दामोदर भगवान का श्री मूर्ति को दीप दान करते हैं, वे दामोदर भगवान की पूरी कृपा मिलते हैं। कृष्ण कौन है? वे परम पुरुष। कुछ लोग का गलत फहमी है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, परम सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु वास्तव है कि परम सत्य कृष्ण है। और वे सच्चिदानंद विग्रह है, श्याम सुंदर रूप है, वे अरूप अनामा नहीं है। उनका रूप है श्याम सुंदर मुरलीधर, तो वे भगवान है। और भगवान इसका शब्द का मतलब क्या है कि वे सर्वशक्तिमान है, परंतु भक्तों का विचार में कि वे सर्वशक्तिमंत वो भगवान का मुख्य गुण नहीं है। उनका मुख्य गुण है उनका भक्त वात्सल्य। तो सगौरव भगवत आराधना करना है, उससे और भी बहुत प्रीत है भगवान शुद्ध प्रेम से। तो भगवान कृष्ण का प्रिय स्थान है श्री वृंदावन धाम, क्योंकि उसमें सभी भक्तों शुद्ध प्रेम से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। आराध्य भगवान व्रजेश समया तद्धाम वृंदावनम रम्य कचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। कृष्ण भगवान है इसलिए वे आराध्य है, वे नंद सुत है और उनका प्रिय धाम है वृंदावन, और उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ रूप से करने वाले हैं ब्रज गोपियां। तो गोपियां में दो मुख्य श्रेणी है, एक वात्सल्य भाव युक्त गोपियां जिनकी नायिका है यशोदा माई, और श्रृंगारति युक्त जिनकी नायिका है श्री राधा। तो वृंदावन में सब प्राणी विशेषकर गोप और गोपियां का जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन वो सेवा सगौरव नहीं है, विश्रम्भ सेवा। विश्रम का मतलब राजवासियों नहीं सोचते, नहीं जानते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान है। शुद्ध प्रीति से वे उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए ब्रज धाम भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान है। और इस दामोदर मायना में अनुमोदित है मथुरा मंडल में ब्रज धाम में निवास करना। तो यदि आप कर सकते हैं तो इस महीने में कम से कम एक दो तीन दिन के लिए वृंदावन धाम जाइए, और यदि आप पूरा मास वृंदावन में रह सकते हैं वो सबसे अनुकूल है भक्ति के लिए। तो सबके लिए संभव नहीं है ब्रज धाम जाना या रहना, तो आप वृंदावन अभिन्न राधा मदन मोहन मंदिर आ सकते हैं। इस मंदिर वृंदावन से अभिन्न है क्योंकि यहाँ पर मदन मोहन उनकी प्रियतमा श्री राधा के साथ रहते हैं और यहाँ पर वृंदावन में जैसे हमेशा भगवान की सेवा चलते रहते हैं। तो इस दामोदर मायने में अति अनुकूल है भक्ति के लिए प्रतिदिन मंदिर आना, विशेषकर शाम को दीपदान होते हैं। इस मायने में जो भक्त लोग हर रोज भगवान दामोदर को दीपदान करते हैं और इस कीर्तन नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप दामोदर अष्ट का कीर्तन करते हैं, वे अधिकारी होते, भगवान से अधिकार मिलते हैं उनका धाम जाने के लिए। तो जैसे वृंदावन धाम भगवान का प्रिय है और ब्रजवासियों भगवान के प्रिय भक्तों हैं और एकादशी दिन भगवान का प्रिय दिन है हरिवासरा बोलते हैं। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास दामोदर मास कृष्ण का प्रिय है और इस मास का देवता है दामोदर और देवी है अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा। तो इस मायने में सामान्यतः भक्तजन कुछ व्रत लेते हैं, कुछ कष्ट तपस्या करते हैं, ज्यादा माला नाम जाप करते हैं और विशेषकर हर रोज मंदिर में या घर में, सबसे अच्छा है अगर आप मंदिर के पास रहते हैं मंदिर आना, भगवान दामोदर को दीपदान करते हैं और प्रेम पूर्वक श्री दामोदर अष्टक कीर्तन करते हैं। इस सहज विधि और आनंदमय शोभा विधि पालन करने में कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत सहज है, परंतु इस सरल विधि पालन करने से भगवान को दीपदान करना और दामोदर अष्टक कीर्तन करना, इस विधि करने से तो इतने सा कल्याण मिलते हैं कि क्रौ जन्मों का योग तपस्या करने से नहीं मिलते। तो आप जरा सा मंदिर आइए या अपना घर में खास इस महीने में प्रतिदिन भगवान दामोदर की दीपाराधना कीजिए, आप और दामोदर अष्टक कीर्तन गाइए, आप लाभान्वित होंगे। और किस प्रकार का लाभ होगा? लाभ होगा आध्यात्मिक लाभ, भगवान प्रसन्न होंगे, हम भी प्रसन्न होंगे। आजकल सब लोग का अभ्यास है घर वापस जाके टीवी चालू करना, तो टीवी कोने में रख दो और दामोदर की आराधना करो, तो ज्यादा समय नहीं लगते, आधा घंटा का काल में ये दीपाराधना और दामोदर अष्टक पूर्ण होती है। लेकिन वो लाभ जो आप मिलेंगे वो असीम होगा। तो इस महीने में दामोदर की दीपाराधना करना है, दामोदर अष्टक गाना है और खास इस महीने में ज्यादा माला भी करना चाहिए, हरे नामा हरे नामा हरे नामा एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा के प्राप्त करने के लिए। तो विशेषकर इस महीने में यदि हम हरि नाम करेंगे भगवान विशेष प्रीत होंगे और हमारा दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। तो ये हमारी विनंती है, तो इस अवसर लो, अभी दामोदर महीना हो रहा है तो इस अवसर ले लो, आप हर रोज भगवान दामोदर की आराधना कीजिए, दीप आराधना कीजिए, हरि नाम करो और इस दामोदर लीला जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है इसको अध्ययन कीजिए, स्मरण कीजिए दामोदर लीला। कैसे सर्वशक्तिमान भगवान उनके भक्तों के प्रेम से वशीभूत होते हैं, इस अचिंत्य तत्व पर आप ध्यान कीजिए और हरि नाम कीजिए जाकर, और इस प्रकार आप लाभान्वित होंगे भगवान दामोदर की कृपा से, राधा दामोदर की कृपा से। दामोदर अकेले नहीं है, इस बाल्य लीला में राधा के बारे में ज्यादा बात नहीं होते हैं, परंतु दामोदर सदैव राधा के साथ रहते हैं। तो श्री राधा दामोदर की कृपा से हम भी हरि नाम करने से अधिकार मिलेंगे उनकी चिरकाल प्रेमामयी सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछे। ऑलराइट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।